یا سیدی وقف کی املاک کی چند احتیاطیں ہیں ارشاد فرما دیں. املاک کی احتیاطیں تو مجلس کا میٹر ہے. آپ کو وقت کی چیزوں, جو وقت کی چیزیں ہیں جیسے, ان میں بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوں گی. اول تو آپ کو جو اجارہ ہے اس میں بھی بڑی احتیاط کی حاجت ہے کہ جس کام کا آپ کا اجارہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا جائے. اب مثال کے طور پر آپ کا اجارہ ہے پڑھانے کا, اتنے گھنٹے آپ کو پڑھانا ہے. اب اس میں آپ ٹیلی فون پر, موبائل ٹیلی فونیاں عام ہیں آج کل, تو ٹیلی فون کان پہ رکھ کے لگے ہوئے ہیں, بچے شرارتیں کر رہے ہیں, بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح اللہ تو دیکھ رہا ہے, آپ گناہ گار ہوں گے. چلو کوئی ایمرجنسی ہے, ٹیلی فون ہے, امی کا ٹیلی فون آ گیا, کوئی ایک دو منٹ بات کر لی, وہ تو چلو عرفن اس پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا عرف ہو, لیکن اب آدھے گھنٹے تک آپ لگے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, یہ تو ظاہر کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجلس نے اس پر پابندی ہی ڈالی ہو, تو پھر میرے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے کہ ہمارے مدرسین دوران تدریس ٹیلی فون استعمال نہیں کر سکتے. ایسی کوئی ہے ترکیب مجلس کی؟ ہے نا, پابندی ہے, لیکن عمل نہیں ہے نا, تو یہ تو مزید گناہ گار ہوں گے. جب وقت کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ کو مجلس نے بھی پابندی بھی ڈالی ہے, اس لیے اب آپ تو اس کے پابند ہیں, آپ نے اجارہ کیا ہوا اس پر. اب پہلے اجارہ یہ ہوتا کہ ہم نہیں فون پر بات کریں گے تو ہم اجارہ کریں گے, تو نہیں کریں گے اور اتنے گھنٹے ہم بات کریں گے, وہ تو ایک الگ بات تھی, تو ایسا تو کیا نہیں ہوگا ظاہر. تو اس لیے یہ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جتنی دیر آج تک ٹیلی فون پر بات کی ہے, مجلس نے پابندی بھی ڈالی ہے آپ پر, اس کے باوجود اتنے گھنٹوں کا آپ کو حساب لگانا چاہیے اور اتنے گھنٹوں کی تنخواہ بطور تاوان پیش کرنی چاہیے. تنخواہ نہیں, بطور تاوان رقم جو بنتی ہو, اور توبہ بھی اللہ سے کرنی چاہیے. امید ہے وفا کے تقریباً تمام ہی مدارس میں جو ناظمین کے جو مکاتب ہوتے ہیں ان میں ٹیلی فون تو ہوتا ہے, اگر کوئی ایمرجنسی کال ہو بھی کہیں گھر وغیرہ سے تو وہ ناظم کے یہاں مکتب میں یا مدرسے کے فون پر آ سکتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں موبائل فون ہی آف کر دیا جائے؟ موبائل فون آف رکھنا چاہیے, بلکہ موبائل فون آتے وقت دفتر میں جمع ہو, پر جیب میں ہو ہی نہیں کہ پنچاتا, نہیں تو بولے ہم نے وائبریشن پر رکھا ہے, نمبر دیکھ کر ایمرجنسی ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں. اب ایمرجنسی تو یہ نا, ہم جب چاہیں وہ ایمرجنسی ہے. کوئی جگری یار نے جب فون کیا تو ایمرجنسی ہو گئی, ہمارا پڑھاتے پڑھاتے جی اٹھتا گیا تو یہ بھی ایمرجنسی ہو گئی, ہم لگ گئے باتوں میں. تو یہ ٹیلی فون تو میں تو ویسے اس کو اینٹی کفل مدینہ کہتا ہوں, اور ٹیلی فونیا کی بیماری کہتا ہوں. آج کل اتنا عروج بام پر یہ مرض, اور یہ تو ہے بھی نقصان دہ, کانوں کے کینسر تک کا لوگ بتاتے ہیں اس سے, اور کانوں میں جھنجھناٹ, درد, پیپ, یہ بھی شکایتیں سن رہا ہوں میں. یہ ٹیلی فون جو موبائل رکھتے ہیں نا, اس کی ریز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. ہینڈ فری جو لگاتے ہیں نا تار, یہ سنا یہ نقصان دہ نہیں ہے, ڈائریکٹ یہ موبائل لگانا یہ نقصان دہ, سرہانے رکھنا بھی اس کا نقصان دہ. وہ لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے بالکل سرہانے سے, اس کی ریز بتاتے ہیں بہت خطرناک ہے. اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, سائنسدان لوگ تحقیق, اب ان کی تحقیق ذرا حتمی نہیں ہوتی. تو یہ باتیں جو میں بھی کر رہا ہوں وہ سنی سنائی ہے, اب یہ کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں میرے کہنے سے فساد ہو جائے گا. تو جو لوگوں سے سنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح نقصانات ہیں, ضرورت نہ ہو تو میرا تو یہی ذہن ہے کہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے. جس کو حاجت ہو بے شک وہ رکھے, تو پھر اس کو یہ ذہن بنا کر بالکل نیت کر کے کہ میں اس کو صرف حاجت کے وقت استعمال کروں گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اس کے علاوہ استعمال ہی نہیں کروں گا. بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, نمبر عام کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے, زبان ان کی پتہ نہیں, بیچاری تنگ آ جاتی ہوگی چپ رہ رہے گا تو بولنا شروع کر دیتے. تو اب یہ کیا یہ مجلسیں طے کریں گی کہ موبائل فون ناظم کے پاس جمع کروا دیں جس کے پاس ہے؟ باپا آپ جیسا فرمائیں مسجد ویسا کرے گی, اور مسجد جیسا فرمائے دے گی آپ جیسا فرمائیں گے انشاءاللہ ناظمین و مدرسین ویسا ہی کریں گے. کون کون عزم کا ارادہ؟ میں تو آپ کی بھلائی کی لسٹ کر رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ چیز تھی بھی نہیں, اب بات پر بات نکلی تو وہ عرض کر دیا کہ یہ موبائل فون ناظم صاحب کے پاس امانتاً رکھوا دیے جائیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں. اور ایمرجنسی, یہ تو مدرسے کا فون تو ہر ایک کے گھر میں ہوگا ہی, یہ تو اندر چڑے ہوگا, نہیں ہوگا تو دے دیں گے. تو دفتر پہ فون ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں گھر والے کریں گے, بہت ضروری کام ہوگا تو ناظم کا کام ہے, وہ آپ کو بات کروا دے گا. یہ قاری صاحبان کے لیے یہ ترکیب بن گئی, اور ناظمین بھی اس کی پابندی کریں کہ وہ اپنا ذاتی فون جو ہے نا وہ دورانی ڈیوٹی, اب وہ بیچارے کس کے پاس جمع کروانے جائیں, تو آف کر دیا کریں. اور جو مدرسے کا فون ہے وہ جہاں تک ان کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو استعمال کریں, یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ بلا عرف اگر مدرسے کا فون استعمال کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اسی طرح مدرسوں کی چیزیں, ایسی چیزیں استعمال کرنا مدرسوں کی کہ جن پر عرف نہیں ہے وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. مدرسوں کی, مدرسوں کا قلم ہے, مدرسوں کے رجسٹر ہیں, مدرسوں کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی, تو اپنی ضرورت میں استعمال کرتے وقت 112 مرتبہ آپ غور کر لیں کہ یار میں کہیں گناہگار تو نہیں ہوتا. جیسے میں پورا ذہن ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ربڑ بینڈ یا شاپر بھی لیا ہو اپنے کام کے لیے. جب میں شہید مسجد میں ہوتا تھا مکتبۃ المدینہ تو ساتھ ہی ساتھ تھا, بالکل جوائن تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرا ذہن تھا میں ربڑ بینڈ یا شاپر بھی اپنے کام کے لیے مکتبۃ المدینہ سے اٹھا لوں, ورنہ مجھے کس نے منع کرنا. ایک بولتا مجھے بےچارے 12 پیش کر دیتے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ وقت کی چیزیں میں اپنی ذات کے لیے کیسے استعمال کروں. اگر مجھے لوگ امیر دعوت اسلامی بن گئے بولتے ہیں تو میں کوئی وقت کی چیزوں کا مالک تو نہیں بن گیا نا. میں تو بہت زیادہ, بلکہ مجھے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ میں جتنی بھی احتیاطی کروں گا اس میں بھی مجھے فالو کیا جائے گا, تو یوں بھی مجھے احتیاط کرنی چاہیے. تو اس لیے اب جیسے کہ اب یار لوگ جو ہیں رجسٹر ہے اتنا بڑا, تو اپنا کوئی ذاتی خط لکھنا ہے تو شر کر کے صفحہ پھاڑ لیتے ہوں گے اور اپنا وہ لکھ کے دے دیتے ہوں گے. تو یہ تو اس سے ایک صفحہ تو آپ نے ضائع کیا, لیکن وقت کا مزید آپ نے نقصان یہ کیا کہ وہ رجسٹر کی بائنڈنگ بھی خراب کیا. اس طرح پھاڑیں گے تو بائنڈنگ بھی لوز ہو جائے گی رجسٹر کی. تو یہ تو جس بھی ادارے میں اس طرح کے مطلب جو نوکری, نجی ادارے میں بھی اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو سیٹ کا جو مال ہے وہ آپ کو امانت ہے, آپ کو جتنی اس نے اجازت دے رکھی ہے عرف اور عادت کے اور رواج کے اعتبار سے اتنا استعمال کر سکتے ہیں. آپ چپکے چپکے اگر اس کی چیزیں اٹھا کر لے جائیں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. وقت کی چیزیں استعمال نہ ہی کریں گے, تھوڑا سا بھی کریں گے تو پھر مزید وہ دل کھلتا چلا جائے گا. نہ مدرسے کی چیز کہیں اور لے بھی نہ جائیں, وہ وقت کی چیز جو ہے وہ وہیں استعمال ہو, دوسری جگہ نہ لے جائیں. ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت سے محبت اور مرید بننے کا اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا, جس کا خلاصہ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. امیر سنت ایک مرتبہ کسی ہسپتال میں مریض کی عیادت کے لیے گئے. جب وہاں سے واپس لوٹے تو ریسپشن پر جو استقبالیہ ہوتا ہے وہاں حسب عادت ایک نوجوان نے اب رجسٹرڈ ہاسپٹل کا آگے کیا کہ اپنے امیر سنت تاثرات جو بھی ہوتے گیسٹ بک جیسے بنتی ہے لکھ دیں. تو امیر سنت نے اپنے پیڈ پر اس چیز پر لکھ کر اسے بتایا کہ آپ جو رجسٹرڈ میرے آگے کر رہے ہیں یہ رجسٹرڈ یہ وقف کا مال ہے, اور یہ اس چیز کے لیے آپ کو نہیں دیا گیا جس چیز کے لیے آپ نے مجھے پیش کیا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہماری ہسپتال میں اہم سے اہم ترین لوگ آئے اور وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر چلے گئے. یہ پہلی شخصیت دیکھی تھی جس نے شریعت کا اتنا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ایسی نصیحت فرما دی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.